الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى ففريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون هذه دنيا جوړولو ظاهرولو سدید ایجاد او د نشناشت کولو مقصد او حکمت صرف یو چې د الله رب العزت معرفت وحدانیت سره ذکر دیتا نمیخی و عالم چیزا دا علامین و امانه و پی جنگلی چی پا دیسا را چونکہ اللہ رب العزت پی جنگلشی ذکر دیتا نمکی خود عالم تد اللہ دا پی جنگلی و دا معرفت یو ذریعه دا یو آله دا نور مقصدونه چې دی غرستو دی که عبادات تی که طاعات تی که اعمال دی حسنات تی داغی ضرورت دی رستو راغلی دی داغی ضرورت علر اغلی چکلا تا لنبی مقصد لنبی مطلب تا دا خلق و ذهن کرا اغلی او دیبان دی خلق و عقیدہ و یقین پیدا کرے او بیا رستو دی عبادات و وقت و دی طاعات و وقت و دیر زمانا دام بیاو پا دید دعوت بانده لگی دلیوان شاگی با سارنا ترماخام پوری صرف دا چه غوالا چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. صرف دا آواز یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اے قوم اللہ یو گنے بس دمرا آسان دین دمرا آسان مطلب او دمرا آسان عمل او عبادت چکو پخلی دی سو نوی جبی لے تکلیف ورنکو او ظلکی دی دارال چلا واحد لا شریک دی بس کارو شو تا دا جبی او دخلی اقرار خو زمونگ دا پارا اللہ شرط کرده دی زان دا پارا نا او خپل ځان د پاره صرف د زړه د تصدیق د زړه د یقین هغه ته ایمان ویلې چې ایمان اصل دا شي او باغی ډیر رضا دې زکا چې هغه د هغه د بنده په میان کې یو راز دی دا سراز دی چوی کرام الکاتبین راهم خبر نیست اغم علیک چی لکل کئی اغیم ندی خبر چی دیو بنده دا زل رابطه دا اللہ سرسنگا دا مضبوطا دا صحی دا قوی دا دشلی دو خو ندا کنا دکٹ کے دو خو ندا کنا کزور پیراشی حقیم ندی خبر تا صرف اللہ خبر دے چه زمانو دا بندامین کی چکم رابط دا آسنگ دا نوڑیر لوے اختلاف او ډیر زیات قسمونه دی پکې د باز انسان رابطه د الله سره داسي لکوم تار جیسے ګوتو کې اړه راړې جدا کیږي هغه ځان ته مسلمان وې هم ډیر لوی دعوه کوي اګوره دا ورستو دا اعلان ورستو دي مبارکي ورستو دا مخکې ته خپل رابطه الله سره مضبوطه کا واتصمو بحبل الله دا سره سه پیدا ک چې هغه شلې دوه نه کنا اغا اللہ رب العزت تا تخولی دا پخپلا ہر سی خودلی دا دی مسئلی پا حق کی دا دی پا حق کی قرآن چر اجمال ندکڑے ابحام یہ ندکڑے بلکہ پورا وضاحت و تفصیل یہ کڑے دے اور قرآن کریم تے پا دی مانا بانے مفصل ویلی چی واللذی انزل الیکم الکتاب مفصلا اللہ غزاد دے تا تے جکم کتاب نازل کرے نو دیر مفصل لے مجمل نہ دے قطب دانو ہے کنا چیزا سنگا مفصل لے چیزا دے کی تعداد رکعاتو نشترے چیزا ماس بخین سو رکعاتا دی دا قرآن کی نشتی مسخوتن سور کاته دي دا قران کې نشته. روپو کې سمر زکات ته پسرو کې اسپینو کې سمر زکات ته مقادیر خوانو په ګړو ویزو کې سمر زکات ته دا قران کې نشته. بس اسی ویلی چواتو زکات ځکه دا د قران مقصد نه و. مزي کې ابهام کړه دې دې کې اجمال کړه دې چې دا تاسو د مفتي صاحب نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا مسلې او دا فیصلې او دا شماري او دا مقادیر به تاغه خي امه دې د پار در لګلې ده دا غني خبره واغه کوي الله ای زما خدقه یو خبره ده ډیر اسانه خبره ده چراویتا مضبوطا کا زگر جب ادھے کے ڈیر مشکلات تھی ناسنہ چستا مزے کچائی حضور راشی اغوش لی گی طوفان بدیووسی سیلاب بدیووسی تبا بشی رک بشی نویلیو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. رابطی مضبوطول داری پاول سپار کی ویلی پاول سورت کی ویلی تبو ایچی گنیر دا باب مزه وای چې د وسپنې وای کټو چین وای کس شي وای چې الله ما ته وای کنه چې منګولي مضبوطی کا نه یو معنوي رسېدا هغه یو باطینی رسېدا هغه یو روحاني رسېدا پستر ګنوال وی فل رب العزت انسان نه دقه غواړي بس فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ذکه هر یو رسای کی کم از کم دو لړای کنه هله رسای وته دو لړای پته دیکم دو لړای فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ چا چې په دې ځان پوکو پدې یقین پیدا کو چې د مخلوق نه با امید نه ساتي مخلوق ته به حاجت نه پېښ کړي او صرف د الله نه به امید ساتي داغه نه با حاجت غواړي داغه نه به سوال کوي هر وخت سن چمبیاو کړو ډیر پاج زې سره ډیر پزارې سره ډیر په مينت سره انهم کانو یسارعون فی الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين لوی خلق انبیاء فقید الله نو تمره پاج زې سره دمره پزاره سره دمره کورورو سوال کوي دا آسان خبره چې الله رب العزت د دې دنیا ایجاد صرف د دې لپاره کړی دا عالم برا او کتا صرف د دې یوې خبرې لپاره چ الله وی چې ما خپل بنداو پیژنې چې زما صح حقیقت ته زما صح حکم دې زما صح امر دې دې ما پیژنې زه څه غواړم دې دنه دا غاصل شیو په دې باندې د انبیاو ډیر وخت لګیدل او ډیر وخت نوح علیہ السلام په نه نیم سو کال لګیدل او بل خبره نو غوړه هم دا خبره وا چې قوم عبد الله ما لکم من اله غیره اقام الله په جنې الله ته حاجت روا وای الله ته مالک او خالق او کارساز او مشکل کشا وای د هر څه زموار ستاسو ضرورت ته تبدور نشي پیش کولې ستاسو ذهن کې بدور ناراضي ستاسو فکر کې بدور ناراضي چلاره بولې زستانه څومره خبر دی چې د څه ضرورت ته واتاکم من کل ما سالتمو الله وی چې ما خو چې تاسو غوښتنو درکړې مې دي هغه مې درکړې چې تاسو نو غوښتم ما سالتموه وما لم تسالوه وسره ذکر کوي کتا سو غوختی دی هغه مم درکړي کتا سو ندی غوختی یرو مو نه پوي ده هغه مم درکړي تاسو ټول جهتونه پورا کړی ازه نه صرف یو خبره غواړم نو ولې اسې وایې دا به انصافی ده الله خیر دی فکر په وکه سوچ په وکه ډیر وخه تاسو ته مهلت ته نو د کدی خبره کې هم څه کمې او څه نقصان ولیدو نو بیا وایې کنه چې زستا سودار سودی موارم پیدا کړی مې هم یې روزیم در کوم صحتم در کوم زیم در کوم مکانم در کوم روٹی کپڑا مکان عرص زمانی اللہ کل کل قرآن کریم کے اللہ رب العزت تر جاہلان و خلق تا دلیلن و دا سلسلہ ذکر کی دا چه انسان سو چکا دا اول نیرا واخلا دا علیف نیرا واخلا چی پیدا کړی چای نحنو خلقناکم اللہ ما پیدا کړی ہے کنا فلو لا تصدقون ولیم یقین ندے نکی گی وما باندے ابی آوا توی چی داسیم کولشم کنا کخو خمیشی اچه ما سلا پیدا کلی یا واکارو نشی نو بیابا هم لری کمانو اللہ تا خسکرانا ندا وما نحنو بی مسبوقین اللہ وی زخو کمزور نیم زخو عاجز نیم دا دی خبرنا علان نبدل امثالکم چه تاسو لری کماو نوی باڈی پیدا کم دا زرلا باڈی لری کم دا دنیا انوی خلق راولو وننشئكم فيما لا تعلمون ذي وچ مونږ سره وس چل کای نه الله ی بس مال راضی کنه چلونا تاسو نه بل څه جوړ کما دنیا کې واځ انسان خو نه دی سمره بلاګان دی په دې غرونو کې او په ځنګلونو کې او په دې ځمکه کې او په دې غارونو کې اللہ یو ننشئکم فی ما لا تعلمون چه ما رضا نکے ما خپکے مدر خپکان خدا غا سمرے بیانو تاو چه خوشا لئی سوکنو گوڑی شکری والا ورکی اجسی پا جب خواگ لگی نو کنا او چه خپائی نو دا آغد نبا دا خیر تما نکے بیا کنا داو حقیقت کې چې الله وي ښا بیا وته وي چې زه خیر دې رزق در باندې نه بندوم فل رحم او فضل او احسان در باندې نه بندوم ما دنیا کې لنګر جاری کړل دی خورا ته نه غواړم نه مفت لنګر دی ښا ولی افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون دې زموږه کې مې دل سمرا طاقت یې خې سمرا قوت یې خې ته وګرځوم نه کنه د کوی چیندخ دی او ای دوم رو بچه تنشت دی توگر دا اللہ وی خوپ دی نیت باندی چه عبرت حاصل کما گردم پا دنیا کی گردم پا زمکا کی چه عبرت حاصل کم عبرت سی سرو ایمال با ڈکے ستیلے با ڈکے سب ایک با تینا ڈکے عبرت سی عبرت دا عبور نا دے عبور ویلی شی دیو دین بل دیتا تلل دیو دین بل دیتا نقل و انتقال دیتا عبرت دا غینا دے مدیس دا سن انتقال کئی دې چې وګوري اسمان ته نو قدم به اوچت کی چې ربانا ما خلقت هذا باطلا اے ربا وینم دینا وړې لوی ذاتي چې نور لوی کائنات ته پیدا کړی دي نو ته دوره پوښم چې دا عبس ندی دا بی فیدی ندی دا ما شمانو دا کورتانو آغا لبی ندی دیکن سڑیر لوی مقصد شتا دی او آغا هم دقا دی چه سبحانکا چه تا پاک ذاتی ستا بشانت سوکنشتا تا منزحی تا مقدسی دا صحیح ذهن دی خواه چه اوشی تا دیوکاتو دا عبرت پا نظر نو آپا لذی اللہ تا مخشوا پا غبائن دی علم راغے دا غلوی دی پزلو کی رالا چی دمر لوی ذات تی سبحانہو غیر لوی ذات تی اللہی پا دیز مکاو گردان تو خو پا دس دے کہ اسے گی چیغی کی با صرف جوارا و غنم کی گی اتا دا غلی دلی دی بس چدا د زموږه پیداوار دي او استاد مکه وداسي څومره قسمونه الله پکې بیان خولي دي وبل ارض قطام متجاورات د زموږه کې ټوکلي دي الله وي هر یو د بل نه بدل را او حال دار چې جخت دي او بل پوري اسے خلقو باکی پولی اچولی دی نور دا هر یوی زمکی او دا هر یوی حسی او قطعی جدا طبیعت تی جدا کمال پاکی اللہ چولی دی یو زمکی پاگی کی بایس چین نکی گی اسے پی زمیدار زان کری خرچی باکی آئیس نکی بستش تاوان با خواکی او بل ازمکی اگا با دمرا قیمتی او دمرا برکتی او دمرا پالوان مددی حد نشتے اللہ رب العزت وی دا سو کہے چې وجعلنا ما په دې کې ستاسو لپاره د خوراک جدا جدا ځایونه پیدا کړی سٹورونه دی پکې دا وستا د غاړې پاتې تب کمزوري کې ته په زور نشي کولې د دې مثال د غواو د میخې دی چې څومره زور کین څومره بدل آمدن در کوي زمیدارم داسې چې هغه قران نو ویل نو په خپل کار کې هم نه پويده نظم کې وعده سره پری خو ده سبه په یو نه کارل چې خلق وتره ته ودي خو دې خبرو مړنی دي کنه یاره چې لازم کې ولې پری خو ده مالک به نه نو پی مالک اشتا دے خو نیده کر لیا خپاو زکا پروس کالی کر لیوا نو آغا زیڈکے آغا زیڈکے ناور پس نراتو چدا خواسی کڑاو دے یومشر پلاری تو اگا پی آوازو کو چیلکا لور ور پسې نه راولي وې دوی چې نه سبګشته نه نو اسې تش کړهو دي نو ها ها وې ته د پښتنو د متل نه خبرو چې ناکاره خزه پرې خو دې شي ناکاره فصل نشي پرې خو دې دا آیتو کنه دا آیت هغه ته نو معلوم د زمیدارو په کتاب کې کله هغه خواخوا کنه خواخوا دا اوس د کمزوري و د وې چې دا ستلې شوې ده د مکومه نو بیا به پاسلو کارم الله رب العزت وي زما کنه ستلې کیږي څه ستلې شوې هر څه چاوي چې د مکومه دا دی خیال قران نه دی خبر قران خو هغه خبره واضح کړی ده وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها اقواتها اللازمک پیدا کړه نو د انسان رهائش پینې کې د زکه خزیده ابو کې ده کړه ابو کې چې ولیبال کې د ناغه ټینګیږي نو الله په پاسه غرونه واچول او ټیکاو شو دا تنظیم خو له وکړه بیا وقدر فيها اقواتها الله اندازه کړی دی په دې کې خوراکونه د انسان نعمتونه څومره چې ضرورت ده حد نه زیات الله رب العزت یو ګرځا د نور ملکونو تلال شه د نور سکو تلال شه چې ته ځمکې وینې او ته پسلونه وینې چې ته جوار او غنم نشتا پومبه ده تا وړو دې دې نه ییتاس او شولې دي چاول دي کو دې کاته نو خپل زمیداری بد نه یې رشي چردا هډېر ولې مشکلات تیمونګه خدا سو اونولو او د دې دا کارو توبو توبو په بوخته کې وګرځي اډه کې ولګې په بوخته کې وګرځي چې دا لاس او په دغه چل باندې دومره وشي چې ارزه تزینو ګودامونه دي ارزه تزینو د نزه ډکښینو بار سٹورونه دي چې خدای دا کوم زینو شو دا دا یو یو ډکې نه دور وشو چې خلک به سمباله باندې نه پويږي نو آیت کې دا مطلب چې افریتم ما تحرسونا الله دې په دې خبر راکې کنه چې تاسو کاروندي کوي هر ملک جوجا جوجا خپل فصلی خپل پیداواری خپل آمدنی نو انتم تزرعونه دا تاسو د زمکه نه راستلی دي ام نحنو الزارعون کنا مونږ راستلی دي دا یو خبره شو چې الله وی دا زمکه مثال د خوراک نه د رزق نه د روزي نه ډک کړی دا ته په کې ولې وګي ګرځي نو دوی چې الله اومی گتل رامی اوڑو خود ڈوڑی تی نن پخی گی ادھا سی وہ چوڑو خسوک نشی پکلے اکا ستوانو کنا نور پسیوی چا پریتم الماء اللذی تشربون انتم انزلتمو من المزنی ای خلقو دیو بوتاو گو رہی چسکیئے نو فکر ورته وکړه کنه چې دا کم زین راغلی نه لاوی چې انسان دا تا ورولی دی وریه زین کنه دا ما ورولی نو دا مثال تنظیم کړی دی چې روډې به داسې پخې چاول به په پکې واچې نو ککولې به ته جوړ کې نو بیا دې وی چې جوړ مې کو خو نورته و تا پم وسوی په هوما الله رب العزت یې پره تم النار التی تورون د دې اور خبر راکا د دې په پته می پوکا چې دا تاسو یې بلوي انتم انشاتم شجرتها دا چې د سنراوزین دا تاسو پیدا کړی دا غوونه چې ورته نه پیدا کیږي ام نحن المنشئون الله یې دا خوارس زکوما تاله هیڅ چل نظر دی تیس نشی کولی هر څه زکم ټول ذمہواری ما غست ده لنګر مې د دنیا کې جاری کړل دي خورا او صرف زما شکریا ادا کاوه چې الحمدلله دا نشی کولی نو چې انسان څومره ضرورتونه الله ټول پوره کړی دي او بس صرف دے پی لازم کړی دا چې د بل چانو ماخ لخا نبل سوک زرغو نکولی شی نبل سوک باران کولی شی نبل سوک تالا ور پیدا کولی شی سمرا سہولت تے پخوا گرانو آبیا دی خلقو تاو ڈیر آسان حقیب و ایدا سے ور بلو چې دوه کانی به یو بل لرا پری خودو اسو وچ واخه ماخه به وسره نور بابا په دې طریقې بلو ته سمره ګران بیا الله دومره آسان کړی چې صرف تیلې به وای نو بیا که عربو ته تلې نو هغه تیلې هم نه وای او بس چې پیچ تاو کې نو هم ګیس راشي هم ور راشي دومره آسان شو نو که نور سره الله حساب کتاب نه کوي او دې سره هو خامخا کوي چیرې تاسو لما کوم شی و چې ما نو درکړې دار سره نو خلاص کړې وې هر څه نو تا زمانه بغیر د بل چا د انم صلا غستو بابا ګان دې سره یادولو غوسانو قطبان دې سره یادولو هغه تعالی زرغونه کړې دا اغی تاله باران کړی دی اغی تاله ډوډۍ پخ کړی دا سی کړی دی وخه یکا دا وجه دای چې قران نه نو بس انسان تیار کی چې قران نو کنه نو په دې کلو کې با د فصل په وخت کې چې غله به راورسی دا دانی به راورسی دی همیاګان بر اخلاص شو ګورې چې کوم دی داوود وانګ کوم یا دی دا د کاکا خیل میا دی دا د ساوکانو پیرسه دی پددا ابو جې به ځان سره راولي وي چې برخه راکې کنه نو خلکو انکار نشکولې خکاربا پوجره کې کټونه پراتو او خلق ودا شکره راولی و اچولی بے او جے بیڑا کولی اگر تبی باچا سے با تزا تبی غم آشا داو پا پلانے روز بائیں ضرور رسی کرائے با مونگور کو خیر دے رسید اچھے کل قرآن خکار شو قرآن بیان شو توحید و سنت ہواگانی پا دنیا کی خوریشوی نگورو گورے مشران دیر کم پوئی گی او یو مشر پا گی اس پین گیرے او باچا سیب سر با کاپیوا نمونو پا کی لکلیو پا روس کنی چی دیرا کلیوا دیرا کلیوا نو آغا مشر پا کی رانا گئی آغا پسی کور تا وڑو کے ہو لے گو چی اگر آگے ایمون قرآن واو رہی گو زمونگ پا دی رزق کے او پا دی فصل کے یو دا اللہ برخا دا انور زمونگا ولی اللہ پی باران کردے دے اللہ زرغونہ کردے دے مونگ پا کی رمبے والے دے تا پا کی سکڑی دی ہم یہاں سے تحکار مخامخ ہوئی تا پا کی مونگ سارا گوٹ کردے پا بادرو کی تا پا مونگ سارا بخور کردے دے تا به کیسه کړی چې ستا بر حاضر کو هم سره که باغوان او دیقان نو غلب ورکو یاد ریما یا سلورما چې د خلکو څنګه عادت وکنه مزارعات بس چې امیا سه وا لال چې دا خودی راویخ شو او خبر شو بیا نه راغلی هغه نه ډو خلک خبر نه چې په هوا داسې کېدو دا وجه دا چې قران نو نو دا شرکونو دا پیرانو دا ملنگانو دا خلق یارول دی درسن یاری دکا چې الله یاره فضل کینین درسن یاریږي ما یو ملنگ براتو ناغه په تشګړ دنه چولی وای غړتا کالټوس بابا کینو تشګړ دنه خلق وته نه یریدو در دیا چلونه شیطان قسمه قسم فریبونه نه نلاره بول عزت دغه غواړي زمونږ نه چې بل چا دل سنه دی کړی ته بل چا نو ماخلا بل څوک تعالی سنه سره در کولی شي نه د ناغستې شي بل څوک تعالی نه نقصان رسول شي او نه فایده رسول شي سکوم هر سکوم زمان و مخلا چه الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ بس دغه خبر استاد کامیابی دا فدیب اللہ تعالی قیامت کی جنتنا نعمتنا پل رضا هر صدر کی فدیب یو خبر باندی چه وحده لا شریک له بس داز دکا دا ایمان دے دا یقین دے دا اسلام دے دا ملت ابراهیمی دے دا ټول انبیاء او دین دے چې الله پر علی گلیو کنه مکو وګوره کدا خبره دی رکړه او دا رابطه دی الله سره ونه ساتله نو لګیاه کنه ستامن زونه څه فائدہ نه کوي تعالی په کې خوان نظر کوي منځ په خپل او په ځان پويږي ښا چیره مون میو که خو شک می پیدا شو چه دوائی قنوت می پکی ہوئی اکنا وی لغال لنو تو خواست پادت باندی زیرازی کنا ستا عقیده سی ندا ستا وصله سی ندا ما عبادت بدی سی شی اسی تک را تک دی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی دیار لسکالہ چی تیر کلیو نو دمانزی چاہتا نوویلی دو زکاة یا نوویلی دو خیرات یا نوویلی دو روجی یا نوویلی دو حج یا نوویلی ایس صرف دیویلیو چی قولو لا الہ الا اللہ دعوہ ہے چی حاجت روایا ہو دے کارساز دیا ہو دے بس دعوہ ہے هغه وخت کې ضرورت او خدای وخت کې دا غي نه زیات ضرورت ته ولي هغه وخت کې خدای ضرورت او چې مشرکان مکی والا الله سره څوک شریک کړیو لا تا و منا تا اگه نور سنو پی جانده غصو او او او لا تا و منا تا خواهی تا لوگی ده چی دانن کم سخلق قی چی هر خار که گورا بیشمار درگاهونا بیشمار گمبتونا بیشمار جانده دسوی دشته په اسلام کې کم دین او کم اسلام چې د حرمینو راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه دا خو هغه لري کلو حدیث کې راځي ابو داود کې او مشکات کې چې نبی علیہ السلام اخیری وختو نه او صحابي ته وی جریر رضی الله عنه چیر ماز دا درگان اخلاص کا نور خو ختم شو خدایو فضل میں ډیر بوج دے دا پیغمبرانو پزل بوجی دا حق پرستو پزل بوجی دا موحدینو پزل بوجی سوک بم اخلاص کی دا دینا حضرت جریر پاسے دا اغوی زبا اخلاص کما او ما کی او کمزوری ده چې د په اس نشم ټینګې ده نبی علیہ السلام دعا وکړه نا کمزوری لري شو ابي اړو داس نه کو زید نه په شاتور او په سوړې ده داس کړه الله لري خسته بدن ورکړې او نبی علیہ السلام ورته وی دا خدا آغا وخنا اصولو جکل لباس او جامع بے بدلولا صحابہ کرامو توبتو دیرا نا گائیوا دیرا اغیلہ چو وکلا زیر حاصل شو زیر و تچاراولو دیو دیر لوے نعمتو نخپل کمیس بے ویستو اولا بے ورکو چی دا استازیر شو نو با دمرا خوش آل شو ولی جامعی کم دے جوڑی کم دے دا سی وقت پاگی تیر شوی دے کل با دن نلالو نو سادر بے لنکو او طول جوڑا بے ولی ورکو او اصلا با دا سی خوش آل شو تک حدیث کی رازی چه غدری تنه چه تبوک نه پاتې شویو و تبوک نه نبی علیہ السلام اوی چه دی سره خبری مکوه سلام کلام مکوه دی سره دی لسودا مور کوه او داغی زنانو تاوی چه زی کورو پلار کرا داس سخته نو پانزو سرده باغی داس تیر شوی نو کله چې پندوستم ورځ باندې آیاتونه نازل شو معفیو شو نو کعب ابن مالک وی یو پکې دا ډیر مشهور شاعر ډیر د ټاپ کعب ابن مالک په بادشاہانو سره بته بلد ډیر ځکه هو ته دیو بادشاہ نه خطر غلو چیرمغه خبر شو چې تاسو ډیر زیاتی کیږي او نا سره سو خبرې کې نا سره سو کلام سلام کې زنا باه سو خرسي هر کته مونږ لراله نو ستا ډېر لوی عزت نو چې هغه هته او کوته نو سترګونه یو کلال چې خدای زه دې حالت تراله مزه دې وخت پات شم چې د کافرانو زمانه تم کیږي چې لم دو خټو لګي وبدارو دې باندې خواري کول غواړي نو دې به زمونږ مرګري شي نو یې جوړه اداغه وخت کې آیاتونه نازل شو ناغوی چې اوسله اعلان وکړ چې یا کعب زمانه می واغستو چې ان الله انزل توبتک الله ستا توبه نازل کړه نو یبه زرا کوڅ شما د ډیر ساډو بین په کوټه سم لاسته وخته زمکه اسمان پتنګ شي وکنه وضاقت علیهم الارض بما رحبت نو را کوڅ شم او غا سړی له خپل جوړ ورکړ په زیری کې ها کعب ابن مالک داغه خلق خدا وختو دا وختو درس کمیو کنه الله رب العزت وی چې سین زما پنوم باندې د بل چا پنوم نه بل چا تعالی صدر کړی دی نو وای دی وخت کې زکړیر ضرورت ته چې دی وخت کې د درگاہونو د دې سيزونو پته نه لګي نو هغه صحابي لاله اغه ته نبی علیہ السلام وی چې ته جامې بدلې نو د خلکو په مخ کې مو بدلې وزکا چې نظر لګي کنه او تعالی الله ډیر خیستا جریر حالا او چې غزې روان کو نبی علیہ السلام ته فورن استاد راولېګو چې زل خلاصه می دا سکړه لکه پمن اوخ ور می په بل کو ارس نبی علیہ السلام شکریہ ویستاو پا سجدہ پریوتا شکر دا چی دا بوج میں دولا نالرشو پچی واپس راتم و ملاقات ونش نبی علیہ السلام سراغو پاتشیو بیا سلور کالا دا سے اندازہ با اسلام کی تیرکلینو دا دا غیشانو دا غا مسالو او ننو تو بخودتو چی پسلو کی پینځه ګاډي بداسي چې چپل اوات نه کاړو کې ګاډ دی او کاټ کا دی انور ټول ته چپلې پرتیر د شرک نه خدا کنه نو دی وخت کې درگاه خواږي په ګاډي پورې تړلې اپسلو کې پینځه ته نه چغي ته وتاویز نه هغه ته تور تار نه انور ټول تشته دی پنځه کې بوته یې سبوته یې د پیر نخب و سری سب و سری ندی وقت که دی ضرورت تی کاغا وقت که ضرورت اگی خدا سی دون نپی جان دی چپلی مپلی لاتاو مناتو ها او نن ار بندزان سر دی شرک سامان تلالی دی خوا نن دی ضرورت تی نور بیان نتساجت تی چطه لگی ایقی سکے چی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ سلیا توبہ توبہ دې قصې ته ضرورت ته او چې کوم د ابراهيم عليه السلام اصل مسله د نه اخوته نه کوي کنه خو چې نور کتابو سره لیکل دي نه هغه په مخه کړی دي نه د هغه د سورته مریم بیان وته وایا د سورته شعراء بیان وته وایا د سورته ابراهيم بیان وته وایا د سورته انبیاء بیان ورته وایا دا خو بیان نه دي سورتهونو کې دا وته وایا چې مسله واضحه شي کنه توبه نو داسې خلق وبس حالي چې دا عقیده نه د توحید والله باندې اعتماد نه نو ارسه ختم دي ارسه برباد دي غره همون کاسه تاسو خوشحالي ګو داسې بے فائدې کار دی ښا هغه باندې ته خوشحالي ګا چې دا عقیده د توحید عملیم قبلیږي سوالیم قبلیږي کموت راغ نو روحیم برزي دروازې وته کولاویږي څومره لوی خوشحالي ده خدا دا موحد انسان دا پارا خوا او دا اغا چا دا پارا نا چی دا اغا پا مخ کی توحید نم واخلی نو رابرن بشیتا چی صدی ہوئی ولی مونگ دا تا مشرکان خکارو تاکہ ویسا زینشتا دا توحید نو چی دا گورم تا تا نوار سای دا شرک دی کنا دا خلی نا دی لا شرک راو دی لا سخپو نا دی او کاروبار ٹولو اما شمان کور اوہو قران یو ذل ویلی چې انما المشرکون نجسون بس امون ته پته نه لګي او تاسو خو ځای راځي کنه چې مشرکانو کارلول شي نو توبه خو ده اغینا داغیرا کور داغیرا لوخي داغیرا دنا بارو دا هر څه نجس دي هر څه نجس دي چې غاړو په کلونو بیا نه پاکي ښا نو ډېر لوی نقصان دی پکې ډېر لوی تباہی دی واځي د دنیا آخرت نه بلکې دنیا هم نو ځان د شرک نه بچ کې بس د قرآن هم دقه مسئله ده، انبیاء هم دقه مسئله ده، چې ایمان ستوي چې شرک پکې نه وي، چې شرک پکې نو خو ایمان نه ده. قرآن شرطونه یې خي الله دې زموږ ایمان د توحید نصیب کړي. واخر دعوانا. Thank you.